ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में मूर्छा अवस्था प्रसिद्ध जागृत आदि चार अवस्थाओं से ही अन्यतम अवस्था है अथवा इन चार अवस्थाओं से अतिरिक्त अवस्था है इत्याकारक संशय होने पर पूर्व पक्षी का मानना है कि प्रसिद्ध चार अवस्थाओं से अतिरिक्त पंचम अवस्था अप्रसिद्ध होने से इसे प्रसिद्ध चार अवस्थाओं में से ही अन्यतम अवस्था मानी जाए मूर्छा को, और वो अन्यतम अवस्था होगी पूर्व पक्ष के अनुसार इन चार अवस्थाओं में से जिस अवस्था का साम्य मूर्छा के साथ होगा उस अवस्था रूप मूर्छा होगी। तो सुषुप्ति का साम्य मूर्छा में होने के कारण मूर्छा को सुषुप्ति रूप माना जाए, ये पूर्व पक्ष का कथन है। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर परिशेष से ये बताया जा रहा है कि जागृत आदि चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। जागृत में मूर्छा का अंतर्भाव इसलिए नहीं किया जा सकता कि जागृत का मूर्छा में बहुत सा वैलक्षण्य है। मूर्छित को ये इंद्रिय का ज्ञान नहीं होता और देह धारण नहीं होता, और जागृत जो जीव है वह इंद्रिय का ज्ञान से संपन्न रहता है, देह का धारयिता होता है। ये वैलक्षण्य जागृत जीव की अपेक्षा मूर्छित जीव में होने से मूर्छा को जागृत अवस्था नहीं कहा जा सकता, ये कहा गया। और स्वप्न अवस्था में भी मूर्छा का अंतर्भाव नहीं कर सकते, स्वप्न भेद ज्ञान से युक्त रहता है और मूर्छित को भेद संज्ञान नहीं होता है, ये वैलक्षण्य है, इसलिए स्वप्न भी मूर्छा अवस्था नहीं है। और मरण में भी अंतर्भाव नहीं किया जा सकता मूर्छा अवस्था का, इसलिए कि मरण में और मूर्छा में वैलक्षण्य है। मूर्छित व्यक्ति सब प्राण होता है और उष्मा से युक्त होता है। मृत में प्राण तथा उष्मा नहीं रहती है, ये वैलक्षण्य है। और मृत व्यक्ति कभी भी एक बार मृत होने के बाद उसी शरीर में उत्थित नहीं होता, मूर्छित व्यक्ति उसी शरीर में उत्थित होता है, मतलब अपनी अहंता का आलम्बन उसी कार्यक्रम संघात को बनाता है, मूर्छा से जब जग जाता है। ये सब वैलक्षण्य होने के कारण मूर्छा मरण अवस्था भी नहीं है। तो कहा फिर सुसुप्ति रूप माना जाए मूर्छा को, सुसुप्ति में भी भेद ज्ञान नहीं रहता, निस्संज्ञान अवस्था है सुसुप्ति और मूर्छा भी निस्संज्ञान अवस्था है, तो निस्संज्ञत संज्ञानत्व रूप समानता सुसुप्ति की मूर्छा में विद्यमान होने से मूर्छा सुसुप्ति रूपा है ये माना जाए। इस प्रकार जो पूर्व पक्ष था तो सिद्धांतियों ने कहा कि न वैलक्षण्यात्, यानी मूर्छा को सुसुप्ति में भी अंतर्भूत नहीं किया जा सकता, सुसुप्ति रूप नहीं माना जा सकता, इसलिए कि सुसुप्ति का निस्संज्ञानत्व रूप साम्य मूर्छा में होने पर भी बहुत सा वैलक्षण्य मूर्छा में है। जो मूर्छित होता है वह विस्फारित नेत्र होता है, उसका भयानक मुख होता है, देह भी कांपता है इसका, ऐसे कई एक वैलक्षण्य सुसुप्त पुरुष के इसमें मूर्छित में दिखते हैं। और जो सुसुप्त पुरुष होता है उसका प्रसन्न वदन होता है, आंखें बंद होती है, शरीर कंपायमान नहीं होता है, सब व्यपतु नहीं होता है, तो इस प्रकार ये सब वैलक्षण्य। और दूसरा हाथ से हिला करके जगाने मात्र से ही जग जाता है सुसुप्त और मूर्छित, मुद्गर घातादि से भी कई बार नहीं जग पाता, का मतलब ये सब वैलक्षण्य है। इसके कारण मूर्छा सुसुप्ति नहीं हो सकती, ये चर्चा भाष्य में हम लोग कर रहे हैं। तो ये पानी पेशन मात्रेन च सुसुप्तम उत्थापयन्ति न तु मुग्धम मुद्गर घातेनापि, यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। निमित्त भेदश्च भवति इत्यादि की चर्चा होनी है। निमित्त भेदश्च भवति इस भाष्य का अवतरण है टीका में। लक्षण भेदम उक्त्वा निमित्त भेदम आह निमित्तेति, सुसुप्ति और मूर्छा में स्वरूप वैलक्षण्य बता करके निमित्त भेदम आह, सुसुप्ति और मूर्छा के निमित्त का भी भेद भाष्यकर भगवान बताते हैं। सुसुप्ति का निमित्त अन्य होता है, उससे विलक्षण निमित्त होता है मूर्छा का। तो निमित्त भेदश्च भवति मोह स्वापयोहो, मोह यानि मूर्छा और स्वाप यानि सुसुप्ति निद्रा, तो मूर्छा और निद्रा में निमित्त अलग अलग है। मूर्छा का निमित्त बताया जा रहा है मुसल संपातादि निमित्तत्वात् मोहस्य, मोह यानी मूर्छा कई मुसल संपातादि का मतलब मुसलादि के द्वारा किसी ने घात कर दिया, चोट आ गई, तो ये मुसल संपातादि निमित्तक होती है मूर्छा, मूर्छित हो जाता बहुत ज़्यादा यदि घात हो जाए तो। और सुसुप्ति का निमित्त होता है श्रम आदि, वो आगे कहते हैं कि श्रमादि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य, वहाँ दी होना चाहिए, श्रमात् ऐसा जो हुआ ना श्रमादि, श्रमादा निमित्त ऐसा नहीं, श्रमादि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य। श्रमादि ये निद्रा के निमित्त हैं, थक जाए व्यक्ति तो नींद आ जाती है, कई बार न थकने पर भी नींद आ जाती है, उस दिन का प्रारब्ध यदि समाप्त हो जाए तो सुख दुख के अनुभव का निमित्त भूतो प्रारब्ध प्रत्येक दिन का अलग अलग है, किसी दिन का प्रारब्ध पूरा हो जाए श्रमादि न होने पर भी नींद आ जाती है, सो जाता है व्यक्ति है? हाँ, हाँ मरण अवस्था अवस्था है, ठीक है, लेकिन अवस्था तो मरण अवस्था ही है, लेकिन हाँ लेकिन इधर वो लक्षण भेद भी है साथ साथ निमित्त भेद भी है। हाँ, वो तो मरण अवस्था एक है, निमित्त भेद है, और लेकिन जैसे स्वाप होता है आघात आदति के द्वारा नींद नहीं आती लेकिन मूर्छित हो जाता है ना, हाँ, इसलिए ये जो है जो निमित्त घटता नहीं है आपके सुसुप्ति में कभी भी, और अधिकतर मूर्छा में जो निमित्त हैं प्रसिद्ध मुदगर घात आदि, उस निमित्त से कभी निद्रा नहीं होती है, और जो ज़्यादा प्रसिद्ध निमित्त है मूर्छा का उसके कारण वो अवस्था भेद है। प्रसिद्ध निमित्त हाँ यानी अवस्था भिन्न ही है और निमित्त भेद से अवस्था भेद नहीं देखा जाता, ये जो उदाहरण है उसमें प्रसिद्धि ऐसी है अनेक निमित्तों से एक अवस्था होती है, अलग अलग निमित्त है, इसलिए एक अवस्था मृत्यु देखी जाती है, लेकिन मूर्छा में जो प्रसिद्ध निमित्त है वह कभी निद्रा में नहीं देखा जाता। बहुत ज़्यादा किसी की पिटाई हुई तो उसको नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होता, इसलिए ये निमित्त ऐसा है जो कभी भी नींद में न घटने वाला है, उसके कारण वो निमित्त भेद भी अवस्था भेदक बन सकता है। और बाकी वो मृत्यु के तो अनेक निमित्त वो देखे जा रहे हैं। इसलिए भाष्कर भगवान निमित्त भेद को भी अवस्था भेद में हेतु बता रहे हैं कि ये मुसल घातादि रूप निमित्त ज्यादा प्रसिद्ध है मूर्छा में, वो कभी भी निद्रा का निमित्त लोक में नहीं देखा गया, ये ऐसा विलक्षण निमित्त होने से, विलक्षण निमित्त भेद होने से भी अवस्था भेद है। इसके लिए निमित्त भेद को हेतु के रूप में बताया जा रहा कि निमित्त भेदस्य भवति मोह स्वापयोः, और वो निमित्त भेद बताया मुसल संपातादि निमित्तत्वात् मोहस्य और श्रमादि निमित्तत्वाच्च स्वापस्य। स्वाप श्रमादि निमित्तक हैं यानी निद्रा तो इस प्रकार ये निमित्त भेद होने से भी सुसुप्ति में निद्रा का क्या नाम मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। और मूर्छा निद्रा रूपा होगी ये बताने के लिए पूर्व पक्षी ने जो हेतु बताया था सुसुप्ति क्या मूर्छा सुसुप्ति रेव इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा निस्संज्ञानत्व रूप लिंग से ज्ञापक से मूर्छा सुसुप्ति रूप ही है इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा जो हो रही है वह बताती है कि मूर्छा सुसुप्ति से अलग अवस्था नहीं है सुसुप्ति रूपाई है। ऐसा पूर्व पक्षी ने जो प्रत्यभिज्ञा रूप एक हेतु बताया था सिद्धांती कह रहे हैं कि मूर्छा सुसुप्ति रेव इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा भी लोक में प्रसिद्ध नहीं है इसलिए प्रत्यभिज्ञान रूप हेतु भी अप्रसिद्ध हेतु है असिद्ध हेतु है इसलिए असिद्ध नाम का वो हेत्वाभास हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञान भी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का साधक नहीं हो पाएगा इस अभिप्राय से नच इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है। नच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है प्रत्यभिज्ञापि असिद्धा इत्याह नच इति मूर्छा का सुसुप्ति में अंतर्भाव मूर्छा सुसुप्ति रेव इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा से होगा ये पूर्व पक्ष ने कहा था टीका में। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है स्वयं देवदत्त इत्यादि ज्ञान नहीं नहीं लेकिन जो मुग्ध है वह सुसुप्त है ये थोड़ी कहा जाता है ये कहा जा रहा है कि जो जैसे सो करके जगता है तो जो मैं सोया था वही जगा ऐसा कोई मूर्छा यदि सुसुप्ति अवस्था होगी तो मूर्छित को भी कभी ये प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए कि जो मैं सोया था वही जगा लेकिन वो ऐसी प्रतिभिज्ञा नहीं होती उसको सोया था का मतलब इतने समय तक कुछ नहीं जाना और सुख से रहा इस ऐसी प्रतिभिज्ञा न हो करके घने अंधकार में पड़ा था ऐसी प्रतिभिज्ञा होती है वो जो है वो प्रतिभिज्ञा बता रही है मूर्छ वो सुसुप्ति अवस्था से जगे हुए व्यक्ति को जैसे प्रतिभिज्ञान होता है वैसा प्रतिभिज्ञान इसको नहीं हो रहा है और उसी प्रतिभिज्ञान के आधार पर पूर्व पक्षी मानना चाहते थे मूर्छा को सुसुप्ति रूपा तो मूर्छित व्यक्ति भी मूर्छा से जब जगेगा तो सो करके जगने वाले को जैसी प्रत्यभिज्ञा होती है ऐसी प्रत्यभिज्ञा उसे होनी चाहिए वो नहीं होती वो असिद्ध है ये कह रहे हैं पूर्व पक्ष सिद्धांती कि प्रत्यभिज्ञा अपि असिद्धा मूर्छा को सुसुप्ति रूप बताने वाली प्रत्यभिज्ञा भी असिद्ध है। इस अभिप्राय से भाष्य वाक्य है कि न च लोके अस्ति प्रसिद्धि यानी लोके प्रसिद्धि न च अस्ति लोक में प्रसिद्धि है नहीं ऐसी क्या कि मुग्ध सुप्त इति ऐसी यदि लोक में प्रसिद्धि होती मूर्छित हुआ व्यक्ति मूर्छा में पड़ा है तो ये सोया है ऐसा लोक यदि मूर्छित व्यक्ति के विषय में कहते तब तो माना जाता कि मूर्छा सुसुप्ति ही है ये प्रतिभिज्ञा होती लेकिन लोक में मुग्ध व्यक्ति सुसुप्त है सुसुप्ति अवस्थापन्न है इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ये सो रहा है ऐसा कोई नहीं कहता मूर्छित व्यक्ति के लिए। उसके उस सुसुप्त पुरुष का वैलक्षण्य मूर्छित में दिख रहा है, इसलिए उसे अयम सुप्त ये नहीं कहते हैं। तो इसलिए सुसुप्त मूर्छा सुसुप्तिरेव इत्याकारक जो प्रत्यभिज्ञा है वह प्रत्यभिज्ञा असिद्ध है, और वो प्रत्यभिज्ञा उसी प्रत्यभिज्ञा के आधार पर सुसुप्ति में अंतर्भाव पूर्व पक्षी कर रहे थे। ये टीका में लिखा था ना इधर वाले पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में, सुसुप्ति रेव मूर्छा इति प्रत्यभिज्ञानात् सुसुप्ति अंतर्गता मूर्छा इति, ये टीका में वाक्य था। तो उसमें सुसुप्ति रेव मूर्छा ये जो प्रत्यभिज्ञा है ये प्रतिभिज्ञा लोक में असिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं है। ये कहा कि न च लोके अस्ति प्रसिद्धि मुग्ध सुप्त इति। तो इस प्रकार सुसुप्ति में भी मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो पाया, निस्संज्ञानत्व रूप यत किंचित सुसुप्ति का साम्य मूर्छा में होने पर भी बहुत सा वैलक्षण्य सुसुप्ति का मूर्छा में होने से मूर्छा सुसुप्ति नहीं है, मूर्छा का सुसुप्ति में अंतर्भाव नहीं है ये बताया गया। और पूर्ववर्ती तीन अवस्था में तो अंतर्भाव हुआ ही नहीं, ये चार अवस्था पूर्व पक्ष ने कहा था प्रसिद्ध है, और इन चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं हो पा रहा है, और मूर्छा होती है ये लोक सिद्ध है, और प्रसिद्ध चार अवस्था में उसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है, तो मानना पड़ेगा फिर अनुभव में आने वाली अवस्था होने से ये प्रसिद्ध चार अवस्था से अतिरिक्त अवस्था है, अवस्थांतर है, पांचवी अवस्था है, ये मानना पड़ेगा। और वो अप्रसिद्ध है जो पूर्व पक्ष ने कहा था, तो सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं है, सर्वजन साधारण न होने पर भी कहीं कहीं दिखती है, इसलिए क्वाचित की होने से अप्रसिद्धि कहा जाता है। ये तो सर्वजीव साधारण है चारों अवस्थाएं जागृत आदि, और मूर्छा अवस्था किसी किसी जीव विशेष में अनुभव में आती है, इसलिए उसे कहा जाता है कि अप्रसिद्ध है, लेकिन सर्वथा अप्रसिद्ध नहीं है, वो क्वाचित की है। इस अभिप्राय से सूत्र में परिशेषात ये हेतु दिया था। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए और सूत्रार्थ देखा जाए। मुग्धेर्ध संपत्ति परिशेषात, मुग्धेर्ध संपत्ति ही परिशेषात, तो मुग्धे यानी मूर्छापन्न जीवे, मूर्छावस्थापन्न जो जीव है उसमें अर्ध संपत्ति है। क्या मतलब? सुसुप्ति के अर्ध धर्म से संपन्न है वो, सुसुप्ति का अर्ध धर्म है निस्संज्ञानत्व रूप। संपूर्ण सुसुप्ति के धर्मों से संपन्न नहीं है, सुसुप्ति के अर्ध शब्दित यत किंचित निस्संज्ञानत्व रूप धर्म से संपन्न मूर्छा अवस्थापन्न जीव है, और मृत्यु के भी समस्त धर्मों से युक्त नहीं है, इसलिए वह मरण अवस्था भी नहीं है, अपितु सुसुप्ति और मरण अवस्था से विलक्षण अवस्थांतर है, इस अभिप्राय से मुग्धे अर्धसंपत्ति ये प्रतिज्ञा वाक्य है। इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ है मूर्छा अवस्थापन्न जीव यत्किंचित सुसुप्ति धर्मों से युक्त होता है और मृत्यु के यत्किंचित धर्म से युक्त होता है, सर्वथा सुसुप्ति के धर्मों से भी युक्त नहीं है, सर्वथा मृत्यु के धर्म से भी युक्त नहीं है, इसलिए मूर्छा अवस्था न तो सुसुप्ति है न तो आपकी मृत्यु अवस्था है, अपितु अवस्थांतर है। यह तात्पर्यार्थ निकलेगा मूर्छा अवस्थांतरम, मुग्ध न सुसुप्त न मृत अपितु अवस्थांतरंगत। ये मुग्धे अर्धसंपत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा। क्यों? तो कहते परिशेषात, वो प्रसिद्ध चार अवस्थाओं में से एक भी अवस्था में नहीं है, जिस कारण से उस कारण से वह मुग्ध जीव अवस्थांतर्गत है। प्रसिद्ध चार अवस्था में से किसी अवस्था में उसे नहीं माना जाएगा, ये यहां पर सिद्धांती कहता है। तो परिशेषात हेतु का अर्थ हो गया है मुग्धे अर्ध संपत्ति, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकर भगवान। परिशेषात अर्ध संपत्तिर मुग्धता इति अवगच्छाम। तो परिशेष है प्रसिद्ध अवस्था में अंतर्भाव हुआ नहीं और ये अवस्था अनुभव में आ रही है, इसलिए वह अवस्थांतर है। ये तो मुग्धे अर्ध संपत्ति मुग्धता, मुग्धता यानी मूर्छावस्था, अर्ध संपत्ति रूपा है। अर्ध संपत्ति का अर्थ ये नहीं कि ब्रह्म के साथ सुसुप्ति में पूर्ण एकत्व हो जाता है और मूर्छा में आधा एकत्व होता है, अभेद होता है। अर्ध संपत्ति का अर्थ है कि कुछ सुसुप्ति धर्म से युक्त है, कुछ मरण धर्म से युक्त है, इसलिए न तो ये मरण अवस्था है न तो सुसुप्ति अवस्था है अपितु अवस्थांतर है, मुग्धता अवस्थांतर है। ये मुग्धे अर्थ संपत्ति इसका अर्थ है। इसी को स्पष्ट करते हुए भाष्कर भगवान कहते हैं कि निस्संज्ञानत्वात् निस्संज्ञत्वात् संपन्न और इतरस्मात् वैलक्षण्यात् असंपन्न इति। तो निस्संज्ञत्वात् संपन्न यानि सुसुप्ति के निस्संज्ञत्व रूप द्वैत ज्ञानाभाव रूपी धर्म से युक्त है, संपन्न है का मतलब। तो सुसुप्ति में भी निस्संज्ञत्व है, मूर्छा में भी निस्संज्ञत्व है। तो सुसुप्ति के निस्संज्ञत्व रूप धर्म से उसे संपन्न माना जाएगा, युक्त माना जाएगा। और इतरस्मात् वैलक्षण्यात् का मतलब बाकी जो प्रसन्न वदन आदि नहीं है अपितु भयानक वदनादित्व है, ये सब इतर धर्म का वैलक्षण्य होने से, इतर धर्मतः वैलक्षण्य होने से असंपन्न है का मतलब सुसुप्ति के समस्त धर्मों से युक्त नहीं है, असंपन्न है का अर्थ। तो इतरस्मात् वैलक्षण्य यानी इतरस्मात् धर्मात्, अन्य धर्मों से विलक्षण होने से, वह अन्य धर्म लेना प्रसन्न वदनत्वादि इसमें नहीं है अपितु भयानक वदनत्वादित्व है, इसलिए असंपन्न यानी सुसुप्ति के समस्त धर्मों से असंपन्न है। अब थोड़ा टीकाकार सूत्र का अर्थ बताते हैं। टीका को देखिए, उक्त सारूप्य वैरूप्याभ्याम अर्ध संपत्ति सर्वैहि सुसुप्ति धर्मैर असंपन्नो मुग्ध सुसुप्तो न भवति, सर्वैर मरण अवस्था धर्मैः असंपत्तेर मृतोपि न किंतु अवस्थांतरं गतः इति सूत्रार्थ। ये मुग्धे अर्ध संपत्ति का अर्थ निकलेगा कि जो मूर्छित जीव है वह उक्त सारूप्य वैरूप्य को लेकर के, सारूप्य है समानता, वैरूप्य है वैलक्षण्य, अर्ध संपत्ति यानी सुसुप्ति के कुछ धर्मों से युक्त है, कुछ धर्मों से अयुक्त है, तो सर्वै सुसुप्ति धर्मे असंपन्न, इतरस्मात् वैलक्षण्यात् असंपन्न जो भाष्य था ना, उसमें इतरस्मात् वैलक्षण्यात् का अर्थ कर दिया सुसुप्ति के सभी धर्मों से असंपन्न है यानी अयुक्त है, युक्त नहीं है, इसलिए मुग्ध को सुसुप्त नहीं कहा जाएगा। और सर्वैर मरण अवस्था धर्मे असंपत्तेर, तो मृत्यु के भी समस्त धर्मों से युक्त नहीं है, मरण अवस्थापन्न तो निष्प्राण होता है और उष्मा से रहित होता है, और ये मुग्ध जो है सब प्राण है और उष्मा से युक्त है, इसलिए ये समस्त मरण धर्मों से युक्त भी न होने कारण मृत भी नहीं है वो, इसलिए मूर्छा को न तो मरण अवस्था न तो सुसुप्ति अवस्था माना जाएगा, अपितु मूर्छा अवस्थांतर है, अवस्थांतरं गत इति सूत्रार्थ। अत्र सूत्रे कथम इत्यादि का अवतरण है, कथम इत्यादि है शंका भाष्य, तो शंका करने वाला ये मान रहा है कि मुग्धे अर्ध संपत्ति, इसमें अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी की मान्यता है, अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ है ब्रह्म के साथ आधा एकत्व, अर्ध संपत्ति, सुसुप्ति अवस्था में तो पूर्ण अभेद और यत्किंचित अभेद मुग्धावस्था में होता है, ऐसा सूत्रार्थ समझ रहा है पूर्व पक्षी सूत्रस्थ अर्ध संपत्ति शब्द का अर्थ भ्रांति से, और ये समझ करके शंका कर रहा है, इसलिए अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि अत्र सूत्रे जीवस्य ब्रह्मणा अर्ध संपत्ति उक्ता इति भ्रांतः शंकते। इस सूत्र में जीव का ब्रह्म के साथ यत्किंचित अभेद बताया जा रहा है मूर्छावस्था में, इस इत्याकारक भ्रांति जिसे हैं वह शंका करते हैं कथम इत्यादि से, कि कथम पुनः अर्ध संपत्तिर मुग्धता इति शक्यते वक्तुम, मुग्धता अर्ध संपत्ति है ये कैसे कहा जाएगा। इस प्रकार की शंका का इन्हें पहले सूत्रात्मक रूप बताया, विवरण है इस शंका का, संक्षिप्त जो शंका थी उसी का स्पष्टीकरण है पूर्व पक्ष के द्वारा। यावता सुप्तम प्रति तावद उक्तम श्रुत्या, तो कहते हैं श्रुति जो सुसुप्ति अवस्थापन्न जीव है उसे कहती है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सुसुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के साथ पूर्ण अभेद, पूर्ण संपत्ति, ये श्रुति कह रही है। अत्रस्थेनो यानी ये छांदोग्य श्रुति भी ऐसे बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है कि अत्रस्तेनो अस्तेनो भवति, अत्र यानी सुषुप्ति अवस्थायां जो चोर है वह चोर नहीं रहता, जो पिता है वो पिता नहीं होता, पुत्र पुत्र नहीं होता, माता माता नहीं होती, का मतलब उपाधि निमित्तक जो भी उसके नाम होते हैं वे सब नाम नहीं होते हैं। नैतम शेतुम अहोरात्रे तरतो, एतम शेतुम का अर्थ है ये जो प्रकृत आत्मा है सुषुप्ति अवस्था में जिस आत्मा से संपन्न हो जाता है, ये तादात्म्यापन्न हो जाता है जीव, उस आत्मा रूपी सेतु का अतिक्रमण अहोरात्र नहीं करते हैं, कमत्र मतलब काल से परिचिन्न वो नहीं है, अनित्य नहीं है, शरीर का तो अतिक्रमण अहोरात्र करते हैं, इतने दिन रात व्यतीत हो गए और इतने व्यतीत होने हैं ऐसा निश्चित है, और वो निश्चित दिन रात व्यतीत हो जाए तो फिर शरीर नहीं रहता है, तो नहीं रहा का मतलब दिन रात ने शरीर, दिन रात तो रहे शरीर नहीं रहा, तो शरीर का अतिक्रमण दिन रात ने कर दिया माना जाता है, लेकिन दिन रात चले जाते हैं काल भी, शरीर आदि का अतिक्रमण करने वाला, अनात्मा का अतिक्रमण करने वाला, और आत्मा काल का महाप्रलय में विलय होने पर भी, जब सूर्य नहीं रहता है तो दिन रात नहीं होते हैं, सूर्योदय अस्त को लेकर के ही दिन रात है, काल है, और वो वेदांत में उत्पन्न होता है, तार्किकों के यहाँ तो नित्य है लेकिन वेदांत में एक आत्मा को छोड़ करके सब अनित्य है, तो काल भी निष्पन्न होता है, इसलिए वो अहोरात्रात्मक काल जो सब का परिच्छेदक है अनित्य वस्तुओं का, वह स्वयं समाप्त हो जाता है और आत्मा तब भी बनी रहती है, इसलिए माना जाता है कि अहोरात्र रूप काल आत्मा का अतिक्रमण नहीं करती है। तो आगे हैं तो नैतम सेतुम अहोरात्रे तरतो, क्या मतलब नित्य है आत्मा, जिस आत्मा से संपन्न सुसुप्त जीव होता है वो ब्रह्मलोक, न जरा न मृत्युर एतम सेतुम तरति, ऐसे तरत द्विवचन है ना, वो रात्रि द्विवचन होने से, जब न जरा ये एक वचन होने से तरति का इधर अन्वय करेंगे तो एक वचन करेंगे तरति, एतम सेतुम जरा न तरति, यानी ये जो आत्मा रूपी सेतु है उसे जरा कभी ग्रस्त नहीं करती, जैसे शरीर को जरा ग्रस्त कर लेती है, शरीर जरा ग्रस्त हो जाता है, ऐसे आत्मा जरा ग्रस्त नहीं होता है, और मरण भी, जरा और मरण ये स्थूल शरीर के विकार है, उर्मी है, सड़ उर्मी होती है ना, जरा मृत्यु शोक मोह और क्या, हाँ षडूर्मी कौन कौन है? शोक मोह जरा मृत्यु और सुख दुख। तो सुख दुख सूक्ष्म शरीर का है, शोक मोह कारण शरीर का है, ये सब जो है षड उर्मी से रहित आत्मा है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जरा न तरती, मृत्यु न तरती और शोको न तरती, शोक को उपलक्षण मानना मोह का भी, और सुकृतम दुष्कृतम से लेना उनका कार्य। तो कार्य जो सुख दुख है उसका भी स्पर्श नहीं होता है, इसलिए उनका कारणभूत जो पुण्य और पाप है उस कर्म का भी स्पर्श नहीं होता। जब कर्म का ही स्पर्श नहीं है, किस में? सुसुप्ति भावापन्न आत्मा में, सुसुप्ति अवस्थापन्न आत्मा में, तो उसका कार्य सुख दुख का भी संपर्क नहीं होगा। हाँ, कारण नहीं है तो निमित्ता भावे नैमित्ति कस्यापि अपाय। तो सुसुप्ति अवस्थापन्न आत्मा अर्थात जीव का सुसुप्ति अवस्था में जिसके साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है, पूर्ण संपत्ति हो जाती है, वह काल अपरिछिन्न है, जरा मृत्यु आदि उर्मियों से रहित है। ये सब श्रुति ये बता रही है कि सुसुप्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म के ऐसा तो ब्रह्म है, अहोरात्रादि काल से अपरिछिन्न, जरा मृत्यु आदि से रहित निर्जर अमृत आत्मा है, और वैसा ही सुसुप्ति अवस्थापन्न जीव होता है, ये बता करके एक प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में जीव की ब्रह्म के साथ पूर्ण संपत्ति श्रुति बता रही है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं शंका करने वाले। नैतम शेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम इत्यादि, यानी ये सब श्रुतियाँ सुसुप्त जीव का पूर्ण तादात्म्य ब्रह्म के साथ बताती हैं। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, फिर जीवे इत्यादि का अवतरण है टीका में। पहले थोड़ी टीका देखिए। यत सुप्तम प्रति सत्संपन्नत्वं श्रुतम तद उपाधि अभाव अभिप्रायम। तो सुसुप्ति अवस्थापन्न जीव में जो सत्संपन्नत्व यानि ब्रह्म संपत्ति, सत्व ब्रह्म है तो सत्संपन्नत्व का अर्थ है ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म के साथ पूर्ण तादात्म्य। सुसुप्ति अवस्था में जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित हुआ श्रुत है वह किस अभिप्राय से है? तो उपाधि अभिप्राय से। सुसुप्ति अवस्था में जीव की अहंता उन उपाधियों में नहीं होती है जो उपाधियां अहोरात्रादि से युक्त है, अहोरात्रादि से परिचिन्न होती है। अहोरात्र जरा मृत्यु और सुकृत दुष्कृत से युक्त उपाधि हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ही सुकृत दुष्कृत जो अदृष्ट है वो रहता है अंतकरण में, उस समय अंतकरण भी लीन है, उसका सब व्यापार नहीं है, और इसलिए सूक्ष्म शरीर में भी अहंता नहीं है जीव की और स्थूल शरीर में भी अहंता नहीं है। स्थूल शरीर में अहंता रहेगी जिसकी, उसको माना जाएगा अहोरात्र से परिछिन्न। सूक्ष्म शरीर में जिसकी और जरा मृत्यु से भी परिछिन्न, अहोरात्र तथा जरा मृत्यु से परिछिन्न होगा स्थूल शरीर के साथ तादात्म्यापन्न जीव, वो होता है जागृत अवस्था में। और सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्यापन्न होगा तो सुकृत दुष्कृत से युक्त होता है, इसलिए सुकृत दुष्कृत का कार्य जो सुख दुख है वह भी उसमें होते हैं, वो सुसुप्ति अवस्था में होता है, क्या नाम स्वप्न अवस्था में होता है, सुसुप्ति में नहीं, स्वप्न में मन के साथ तादात्म्य रहता है, इसलिए वहाँ सुख दुख रहते हैं और सुख दुख का निमित्त सुकृत दुष्कृत भी रहेगा। और सुसुप्ति अवस्था में कर्म फलभूत सुख और दुख नहीं होता है, इसलिए सुकृत दुष्कृत से रहित अवस्था है वो स्वप्न अवस्था, क्या सुसुप्ति अवस्था। तो और वहाँ अहंता का आलम्बन है ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म, ज्ञात ब्रह्म नहीं। सामान्य जो अहंता रहेगी, अहंता तो रहेगी ही, विशेष अहंता नहीं रहती, सामान्य अहंता रहती है, और उस सामान्य अहंता का आलम्बन प्राज्ञ के रहता है वो अज्ञात ब्रह्म। तो वहाँ उपाधि यानी कार्य रूप जो उपाधि है, अहोरात्रादि रूप काल से परिछिन्न जरा मृत्यु से ग्रस्त तथा कर्म से युक्त उपाधि रहित सुसुप्ति अवस्था होने के कारण सुसुप्ति अवस्थापन्न जीव सत्संपन्न है, ये माना जाता है। उपाधि अभाव है वहाँ, मूर्त उपाधि का अभाव, कार्य रूप उपाधि का, अक्षर पुरुष रूप उपाधि का अभाव है। इस अभिप्राय से सत्संपत्ति श्रुति ने सुसुप्ति अवस्था में बताई है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सुसुप्ति काले यत सुप्तम प्रति सत्संपन्नत्वम श्रुतम, सत्संपन्नत्व का अर्थ है सत्संपत्ति, सतासो में तदा संपन्न भवति से, तद उपाधि अभाव अभिप्रायम, उपाधि के अभाव के अभिप्राय से है। उपाधि अभावश्च मुग्धस्यापि मम, हाँ यहाँ मम है, सम होना चाहिए, और यदि मम है तो मम मते ऐसा लेना पड़ेगा, सम है तब तो ठीक है, सुधार किया हुआ है क्या, हाँ हाँ तो सम है तो ठीक ही है। इसमें तो पूरा का पूरा मम ऐसा ही दिख रहा, दूसरा पुस्तक है कोई सम है उसमें, तो सम है तो और अच्छा है। तो उपाधि का अभि यानी कार्य रूप जो उपाधि है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उसका अभाव सुसुप्ति अवस्था में होने से सुसुप्ति में जीव की सत्संपत्ति श्रुति बता रही है। ऐसे मूर्छा अवस्थापन्न जो जीव होता है उसकी अहंता का आलम्बन भी शंका करने वाले कहते हैं स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, इसलिए कार्य उपाधि क्षर पुरुष रूप उपाधि का अभाव मूर्छा अवस्था में भी समान है। तो ये दोनों में समानता होने से मानना चाहिए कि पूर्ण संपत्ति, ये अर्ध संपत्ति ठीक नहीं है। श्रुति ने सुसुप्ति अवस्था में सत्संपत्ति जो बताई है वो क्षर पुरुष रूप उपाधि का अभाव होने से बताई है, अहंता का आलम्बन ये नहीं है। ऐसे मूर्छित व्यक्ति के भी अहंता का आलम्बन क्षर पुरुष रूप उपाधि, क्षर पुरुष उपाधि कहा जाता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को, वो न होने से वहाँ पर भी पूर्ण संपत्ति ही माननी चाहिए। इसलिए सूत्र में मूर्छा अवस्थापन्न जीव का ब्रह्म के साथ अर्थ तादात्म्य अर्ध संपत्ति, ये अर्थ अनुचित है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। तो उपाधि अभावश्च मुग्धस्यापि सम इति यतः, यानी ऐसा जिस कारण से है, तस्मात कृष्ण संपत्ति रेव इत्यर्थ, इसलिए सुसुप्ति के तरह मूर्छित जीव का भी, मूर्छावस्थापन्न जीव का भी पूर्ण ब्रह्म के साथ तादात्म्य होना चाहिए, क्योंकि उपाधि अभाव जो प्रयोजक है वो दोनों में समान है, दोनों अवस्था में। तो जितना सत्संपन्नत्व सुसुप्ति में है उतना ही सत्संपन्नत्व मूर्छा में भी होना चाहिए। और व्यास जी ने अर्ध संपत्ति बताई, जीव की ब्रह्म के साथ अर्ध संपत्ति, ये गलत कथन है, अनुचित कथन है, अयुक्त कथन है। ये शंकाकार ने भ्रांति से इस प्रकार की शंका की है। अब भाष्य में जो अभी पूर्व पक्ष ही चल रहा है, जीवे ही इत्यादि वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में। सुसुप्ति काले कर्मा संबंधे पुनरुत्थानम कथम इति आशंक्य तत्कार्याभावात तद असंबंधोक्ति इति आह जीवे ही इति। तो ये जो श्रुति बताई न, न एतम शेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्यु न सुकृतम न दुष्कृतम, तो सुसुप्ति अवस्था में सुसुप्त अवस्थापन्न जीव के साथ सुकृत दुष्कृत का संबंध नहीं होता है, ये न सुकृतम तरति न दुष्कृतम तरति इससे बताया गया। मतलब सुसुप्त अवस्थापन्न जीव पुण्य पाप से असंश्लिष्ट होता है, पुण्य पाप का उसके साथ कोई संश्लेष नहीं होता। ये जो पुण्य पाप के संबंध का अभाव बताया जा रहा है सुसुप्त जीव के साथ, तो कहते यदि पुण्य पाप सुसुप्त जीव के साथ असंश्लिष्ट होंगे, संश्लिष्ट नहीं होंगे, तो सुसुप्ति से कैसे जगेगा? जगने का तो निमित्त माना जाता है जब दूसरे दिन का प्रारब्ध फलोन्मुख हो जाए तो उसको जगना ही पड़ता है, कार्यक्रम संघात में अपनी अहंता को स्थापित करना ही होता है। का अर्थ है कि सुसुप्ति से उसे जगाने वाला कर्म सुसुप्ति अवस्था में भी है, और आप तो कह रहे हैं कि सुसुप्त भावापन्न जो जीव है, सुसुप्ति अवस्थापन्न जो जीव है उसमें सुकृत दुष्कृत का संश्लेष नहीं है, ये पूर्व पक्षी के प्रति शंका हुई। पूर्व पक्षी शंका का उत्तर दे रहे हैं जीवे ही इत्यादि से, वो इस अभिप्राय से दे रहे हैं कि वहां सुसुप्ति अवस्था में पुण्य पाप का कार्य जो सुखानुभव दुखानुभव है, पुण्य का कार्य होता है सुखानुभव रूप भोग, पाप का कार्य होता है फल होता है दुखानुभव रूप भोग, और ये दोनों भी सुसुप्ति अवस्था में नहीं है, इसलिए हम सुखानुभूति और दुखानुभूति रूपी भोग के निमित्त का असंश्लेष बता रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं जीवे ही इत्यादि से। तो यही पहले शंका कर दी, और शंका का समाधान भी जिस अभिप्राय से किया जा रहा है वो टीका में ही बताया गया। तो पहले ये समझना है ना कि सुसुप्ति काले कर्म असंबंधे, टीका में है, सुसुप्ति काले कर्म असंबंधे पुनरुत्थानम कथम, तो सुसुप्ति अवस्था में कर्म का संश्लेष नहीं मानेंगे सुसुप्त जीव के साथ, तो जगेगा कैसे सो करके, इस प्रकार की शंका का समाधान पूर्व पक्षी इस अभिप्राय से कर रहा है कि तत्कार्याभावात तद असंबंधोक्ति। श्रुति ने जो कहा कि एतम सेतुम सुकृतम न तरति दुष्कृतम न तरति करके, पुण्य पाप का असंश्लेष जो आत्मा के साथ बताया सुसुप्ति अवस्थापन आत्मा के साथ, वो इस अभिप्राय से कि तत्कार्याभाव है, इसमें तत् का अर्थ है पुण्य पाप सुकृत दुष्कृत, और उसका जो कार्य है फल है सुखानुभव दुखानुभव, उसका अभाव सुसुप्ति में देख करके कहा जा रहा है कि उसका निमित्त जो पुण्य पाप है उसका भी असंश्लेषण, कार्याभाव को देख करके कारण का असंश्लेष बताया जा रहा है, और बाकी यानी कार्यकर कर्म का संबंध नहीं होता है, अभिव्यक्त जो कर्म है उसका संबंध नहीं होता, अनभिव्यक्त अवस्थापन्न कर्म तो रहता ही है, इसलिए तो जगता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, यही जीवे इत्यादि से बताया जा रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।